Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 8 marca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Szef NATO w Warszawie wzywa Rosję do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań. Zaledwie 17% osób niewidomych w Polsce pracuje. Minister Elżbieta Rafalska przyznaje, że pod tym względem odstajemy od innych krajów europejskich. A warszawscy radni zdecydowali. Miejska Komisja Rewizyjna nie zajmie się sprawą przetargu na dostawę tramwajów. Mają je wyprodukować Koreańczycy. NATO kolejny raz apeluje do Rosji o przestrzeganie traktatu o pociskach średniego zasięgu. Mówił o tym w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu. Jens Stoltenberg spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach tych rozmów Wojciech Cegielski. Chodzi o podpisany jeszcze w 1987 roku traktat między Stanami Zjednoczonymi a ówczesnym ZSRR, który zabrania używania tego typu pocisków. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział niedawno, że Waszyngton wycofa się z traktatu INF, bo Rosja i tak go nie przestrzega i powiększa swój arsenał o zabronione pociski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił w Warszawie, że traktat INF był gwarancją bezpieczeństwa w Europie. Polityk wezwał Rosję, by przestrzegała swoich zobowiązań. Widzimy, że Rosja wprowadza za nowe mobilne pociski, które są trudne do wykrycia, mogą przenosić ładunki nuklearne i bez czasu na ostrzeżenie mogą dosięgnąć europejskich miast. Rosja sprawia przez to, że łatwiej będzie użyć broni nuklearnej w konflikcie zbrojnym. Ponownie wzywamy Rosję, by wywiązała się z traktatu INF, który jest dla nas wszystkich gwarancją bezpieczeństwa. Szef NATO powtórzył w Warszawie, że sojusz pracuje nad planami obronnymi na wypadek, gdyby traktat całkowicie przestał obowiązywać. Polityk nie chciał powiedzieć, na czym te plany polegają, ale zapewnił, że NATO nie planuje rozmieszczać nowych pocisków w Europie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosja sugerowała niedawno, że jest gotowa do rozmów w tej sprawie, ale nie podała szczegółowych warunków. Tylko 17% osób niewidomych i niedowidzących pracuje. Te dane podaje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska uważa, że trzeba zwiększyć aktywność zawodową takich osób. Mamy około 3 milionów osób z dysfunkcją wzroku, w tym osoby, które deklarują, że nie widzą, 42 tysiące. Ich aktywność zawodowa jest niższa niż pozostałych osób niepełnosprawnych i osoby niewidome, ich aktywność jest na poziomie 17%, podczas gdy aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wynosi 28% i do tych europejskich jeszcze wskaźników trochę nam daleko. Minister Rafalska odwiedziła warszawską restaurację Different, jedyną w Polsce obsługiwaną przez niewidomych kelnerów. Rada Warszawy zdecydowała, że Miejska Komisja Rewizyjna nie zajmie się sprawą przetargu na dostawę 213 tramwajów. Kontroli chcieli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy argumentowali, że koreańskiemu producentowi, który wygrał przetarg, brakuje m.in. doświadczenia na europejskim rynku. No, sprawa przetargu jest bardzo kontrowersyjna, ocenia Dariusz Lasocki z PiSu. Wiele pytań zostało postawionych, na niewiele pytań udzielono odpowiedzi. Mieszkańcy, też media, specjaliści przewinęło się przez media taka debata na temat tego, dlaczego Hyundai, dlaczego nie ktoś inny, jakie są warunki tego przetargu. Jako radni mamy prawo, ale też mi się wydaje, że mamy obowiązek w Komisji Rewizyjnej to zbadać. Przeciwni zajęciu się sprawą przez Komisję Rewizyjną byli radni Koalicji Obywatelskiej. Według Pawła Lecha nie ma powodu, dla którego producent z Korei Południowej nie miałby produkować tramwajów dla Warszawy. Korea Południowa ma takie same prawo startowania we wszystkich przetargach w terenie Unii Europejskiej. Tak samo polskie firmy, na przykład PESA, może startować i ubiegać się o zamówienia w Seulu czy w innych południowo-koreańskich miastach. PESA Bydgoszcz, która przegrała przetarg z koreańskim Hyundaiem, zawiadomiła Krajową Izbę Odwoławczą. Nagrody literackie Identitas przyznane. W Warszawie odbyła się gala, podczas której nagrodzono pisarzy za ich twórczość. A wśród laureatów znalazł się Wiesław Helak, który za powieść Nad Zbruczem otrzymał nagrodę główną. Nagroda specjalna powędrowała do młodego twórcy z Gniezna, poety Dawida Junga, za tomy Glosy. Dziękuję pięknie za tę wyjątkową nagrodę. Ona ma dla mnie tym większą wartość, że dotyczy tego, co dla poetów winno być rzeczą najważniejszą, a więc tożsamości, żebyśmy potrafili ją jak najdłużej zachować. Dziękuję pięknie. Jest taka potrzeba, aby szczególnie zwracać uwagę na książki, na dzieła autorów, którzy podejmują te najważniejsze pytania. Tomasz Kazimierowski, założyciel Fundacji Identitas. Pytania o siebie, o tym, kim jesteśmy, dlatego że jakaś głębsza refleksja nad własną tożsamością też wzmacnia nas w rozmowie poza tą naszą sferą komfortu, czyli w dzisiaj bardzo mocno zglobalizowanym świecie. Im mocniejsza nasza tożsamość, tym więcej możemy włożyć czy dać w jakiejś szerszej dyskusji. A Nagroda PRI jest przyznawana od 2014 roku. Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych znaleźli się m.in. Marta Kwaśnicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca czy Jan Polkowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach spadnie sobie śnieg. Temperatura maksymalna od 6 stopni na wybrzeżu do 14 na południu. Wiatr dość silny i silny, 30-40 km na godzinę nad morzem, przejściowo do 60 nawet w porywach, może nawet do 100, a w Sudetach porywy wiatru do 110 km na godzinę. W Tatrach też do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Alo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate 200 gramów 4,95 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Teraz w Kauflandzie. Bukiet z 11 róż i czekoladki Merci w zestawie za 14,99 mamy, by upominki dostały wszystkie damy. Tylko 7 i 8 marca. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Never in much doubt. Dzień dobry, panie Wojtku. Dla pana i całej piątkowej załogi w piątek wstaję 20 minut wcześniej, żeby nie stracić ani sekundy pana audycji. Serdeczne pozdrowienia z Polanowa od pana Wojtka. Panie Wojtku, przekażę oczywiście panu Wojtkowi. No tak, już się w listach pojawiają takie słowa jak konsternacja. Proszę nie regulować zdecydowanie kalendarzy. Mamy piątek. Sytuacja jest delikatnie nieprzewidziana, ale wszystko będzie dobrze. Proszę się nie denerwować, wszystko jest pod kontrolą. 13,5 minuty po 6. O, tu jeszcze pani Ewa napisała, że dziecko, syn krzyczy: mamo, co to dzisiaj za dzień? Piątek. Mamy piątek i to ważny piątek nawet. Bardzo ważny piątek w tym roku. 8 marca przecież. Panowie, pamiętamy. O, Joe Bonamassa pamiętał i zagra na gitarze w tej sprawie właśnie. Change your nie regulujemy ani odbiorników, ani kalendarzy. Wszystko jest pod kontrolą. 18 minut po 6, audycja poranna i mamy piątek, zdecydowanie. I Darek przy telefonie czeka oczywiście, jak zwykle w piątek o poranku, 2 2 i 7 trójek. Dariusz Pieruk, ranek @polskieradio.pl, także 71335 w każdej sprawie zapraszamy serdecznie. Przypominamy o dzisiejszym święcie. No i pan Zbyszek napisał tak: ciekawe, jak pan sobie poradzi z przeglądem prasy kolorowej. Bo zagrać, bo na masę, to jeszcze nie wszystko, to każdy potrafi. No dobrze, będę właściwie nie wiem, czy dobrze, bo to jest jednak konkurencja trudna. Ja może zgłoszę, że akurat mnie noga boli czy coś, to może nie wystartuję tej konkurencji, ale jeszcze zobaczymy. Chociaż już widzę, jedna pani bardzo znana, autem to już sobie nie pojeździ. Znaczy ona jechała, ale skończyła na ścianie i tutaj samochód jest... Oj, co tu się wydarzyło? Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Tak to, brawo, brawo. 2 2 7 3, dzień dobry panu. Ja muszę powiedzieć, że pan Wojtek tutaj bardzo zaskoczył, że jak pojechał z kwiatami, z prezentem w taki dzień do pani Ani od samego rana, to zorganizował zastępstwo redaktora Marcela i redaktor Marcel sobie bardzo dobrze radzi. O, bardzo dziękuję za dobre słowo. Rzeczywiście zachował się pan Wojtek niebywale elegancko. Zapraszamy do Trójki. Że z tymi kwiatami. 23 minuty po 6. No właśnie, bo mamy Dzień Kobiet. Nie wiem, proszę panowie pamiętać o tym. I wszystko wskazuje na to, wszystkie znaki wskazują na to, że święto nadal ma się dobrze. Po krótkiej przerwie powróciło do łask. Kilka skromnych życzeń w dniu święta pani. Życzę pani, proszę pani, żeby w pani zakochani byli wszyscy. Sobie zrobię dzień przed telewizorem. Pójdziesz na przykład z mężem sobie wyjść tak na cały dzień, może do kina. Życzę sobie, proszę pani, kłopocików, ani żadnych trosk nie życzę sobie, ani klęsk. Właśnie się zastanawiam, jakby tu żonę zaskoczyć i tak nie do końca mam pomysł jeszcze. Dając po goździku nalepka, odfajkowano w niektórych instytucjach Dzień Kobiet. 5 zł na kobietę. Odbiór goździka przymusowy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych. Władza wtedy miała taką narrację, że kobiety, matki, żony, robotnice budują nową Polskę. Katarzyna Andrzejewska, Muzeum Życia w PRL. Kobiety wtedy naprawdę były dopieszczane. Dużo można zdjęć gdzieś znaleźć, przykład pani wręcza goździki i całuje rączki. Były też upominki. To były czasy, kiedy nic nie było. Tak. Pracodawcy chcieli się popisać i była kawa, były rajstopy, to już chyba symbol. Pończochy takie nylonowe, nawet tutaj w muzeum mamy urządzenie do repasacji. Obok znajdował się koszyczek pełen tych pończoch, pełen rajstop i panie łapały oczka. Tą maszyną, tak. Wszystkie panie pięknie, umalowane w papier, lakier i przychodziły do pracy, oczywiście goździki i tulipany. Na takiej hali się zbierały panie i pan dyrektor czy pan kierownik składał życzenia i każda pani dostawała po goździku. Bardziej hojny dyrektor rzucił paczuszkę rajstopek, czekoladki, a jeszcze w innych zakładach torciki bydlowskie były. Przyszło nowe. Było w złym tonie obchodzenie 8 marca, bo to był relikt PRL-u. Wiem, że przez jakiś czas nie było, 2-3, może więcej lat, nie obchodziło się tego święta, ale teraz zwróciło. Dosyć dobrze znając historię, uważam, że warto odczarowywać pewne przestrzenie i pewne czasy, bo tak jak się różnego rodzaju święta implementuje, trochę je się ubogaca w większe, lepsze wartości. Dlaczego by to nie miało służyć nam dalej? To po prostu marketing, handel spowodował, że myśmy jednak wrócili do tego święta. Czy to nie jest tak troszeczkę nakręcanie? To trochę tak jak z Bożym Narodzeniem niestety marketing działa. Jest to mega przykre, natomiast ja staram się działać poza marketingiem. Co pan planuje na tego 8 marca? Mamie, siostrze, koleżance z pracy. Ja mojej mamie kupiłem już szafiarkę z kawą. Stara się popsuła, więc mówię spokojnie, nie kupuj nowej, będzie niedługo. Natomiast w pracy staramy się, żeby na biurkach dziewczyn były kwiaty, czasami żartobliwie rodem z PRL-u, żeby zyskać wyjątkowy uśmiech i to spojrzenie. Może jakiś masaż, restauracja z mężem. A miałaby pani takie swoje marzenie na Dzień Kobiet? Nie prezent, nie. Teleportować się gdzieś w ciepły kraj, na jakąś wyspę bezludną. Następnego dnia wrócić. O, to zdecydowanie. Doskonały pomysł. Ewa Dudzińska pytała o to dzisiejsze święto. 8 marca właśnie pan Piotr ze Sztumu sobie przypomniał. No jasne, że 8 marca. Szwagier ma urodziny. We'll be right back. Tu Trójka, audycja poranna. Mamy piątek, 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Takie spotkanie jest jak najbardziej możliwe. Tak szef rządu odpowiada na pytanie, czy jest gotów spotkać się z zapowiadającymi strajk nauczycielami. Jak dodał tu cytat, bardzo bym sobie życzył, aby ten protest nie miał miejsca i cały czas na to liczę. Szef rządu odniósł się też do zarobków nauczycieli. Chciałbym, aby już w przyszłym roku wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego łącznie brutto wyniosło 6 000 zł, powiedział Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla TVN24. Protest 8 kwietnia planuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chce 1 000 zł podwyżki. Wcześniej ma być jeszcze referendum strajkowe. Nowelizację ustawy dotyczącej działania inspekcji weterynaryjnej zapowiedział minister rolnictwa. Zmiany w ciągu kilku tygodni mają trafić na posiedzenie rządu. Ich założenia Jan Krzysztof Ardanowski ma prezentować także w Brukseli na spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa 18 marca. Projekt przewiduje zwiększenie liczby etatów dla lekarzy weterynarii, zaostrzenie kar za ubój bydła bez nadzoru weterynaryjnego oraz zwiększenie kontroli przewozu zwierząt. Nowelizacja ma związek z nagłośnioną przez media sprawą nielegalnego uboju bydła w zakładach niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Na prawie 4 lata więzienia amerykański sąd skazał Paula Manaforta, byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Prokuratura domagała się dla niego od 19 do 24 lat więzienia. Sprawa to jeden z wątków ingerencji Rosji w amerykańskie wybory. Śledczy postawili Manafortowi 18 zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy, niezarejestrowania się w USA jako lobbysta na rzecz obcego państwa, składania fałszywych oświadczeń, oszustw bankowych i podatkowych oraz utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości. To był serwis Trójki. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Koszalinie, 8 w Szczecinie i Gdańsku, 10 w Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu i Bydgoszczy, 11 w Kielcach, 12 w Białymstoku, Łodzi i Katowicach, 13 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie, do 14 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Dzień Kobiet zapraszamy na Akademię Rozrywki. Dziś tuż po 13:00. Hanna Śleszyńska, Mariusz Cieślik i Łukasz Szwed. Będziemy wręczać guździki. Przyjmie pani? Przyjmę. A rajstopy? Też. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, słonia, pałac z porcelany, wyspę gdzieś na oceanie. Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Bombonierka czy kwiatki na Dzień Kobiet? Nie. Dziś najbardziej trafionym prezentem jest dostęp do najlepszej rozrywki, filmów, seriali i sportów NC+. Teraz z okazji Dnia Kobiet aktywacja wszystkich dekoderów w NC+ za 0 zł. Tylko do 10 marca. Szczegóły promocji u konsultantów NC+. Zadzwoń 4250. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Ano, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate 200 gramów 4,95 przy zakupie 2. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, rzeczywiście, to nie jest łatwy tydzień dla państwa. W poniedziałek Filip Jaślar zamiast pani Heleny. Dziś tu taka dziwna sytuacja. Czy po 7:00 będzie pan Tomasz z panem Krystianem? To się wszystko wyjaśni. To zobaczymy jeszcze. To jest sytuacja dynamiczna. Dzień dobry. Nieprawda, pan Wojtek siedzi koło mnie i omawiamy dzisiejszy dzień z okazji Dnia Kobiet. Panie Wojtku, powiedz pan coś? Dzień dobry wszystkim. Okej, no jasne. Pani pozdrowi pani Wojtka od nas, dobrze? Dziękuję bardzo. Za 25,5 minuty 7. 2, 2 i 7 trójek. O. Piosenka będzie. Ładna. Trochę taka podkręcona na nowocześnie. Żeby było. Elvis Presley. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. He's only 19 years old. He He has a new, distinctive style. Też ładnie, zdecydowanie. Jeśli chodzi o Dzień Kobiet, to pan Grzegorz ma taki mały dylemat, rozterkę właściwie. Może możemy pomóc, bo pan Grzegorz napisał, że kilka dni temu składał teściowej życzenia z okazji jej święta. No i teraz, czy pana zdaniem mogę dzisiaj sobie odpuścić telefon do niej? Bo to nie taka zwykła rozmowa jest. To jest dosyć ryzykowna sytuacja. Panie Grzegorzu, ja nie wiem, czy pan może sobie odpuścić. Nie wiem, niech się pan domyśli. Ja chciałem tylko pozdrowić serdecznie redaktora Marcela i powiedzieć, że będzie miał na sumieniu wszystkie moje mandaty, bo idealnie trafia dzisiaj muzycznie w punkt, sedno tarczy. A, bardzo dziękuję. To już, gdyby się tak zdarzyło, mój drugi mandat w tym tygodniu, bo w tym tygodniu słuchacz dzwonił. 200 zł, 5 punktów. Walk away with me now, I'm gonna take you down. Walk away with me now, I'm gonna show you how to walk. started to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk away. My head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say. Podejdę do konkurencji pod tytułem Przegląd prasy kolorowej. Ale tylko tak na chwilę, bo znalazłem tu informację w Super Expressie. Akurat jest, że pani Esmeralda została skazana. Słynna celebrytka Monika Esmeralda G25L została skazana. Chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu. No i na razie nie będzie prowadziła auta. Nie wiedziałem, że pani Esmeralda ma na nim imię Monika. No, okazuje się, że tak. To bardzo jedno. A drugie jest takie... I to akurat bardzo ciekawe, że polscy fani grupy Queen zbierają podpisy pod wnioskiem o utworzenie w stolicy Alei Freddiego Mercury'ego. I to jest, myślę, bardzo dobry pomysł. I to by było w okolicach ulicy Johna Lennona i George'a Harrisona. Fajny pomysł. We'll be right back. chciałem tylko powiedzieć, że kocham Trójkę. Możecie to puścić, bo żona wie. Poranku. Za 12 minut będzie siódma, piątek mamy. Proszę pamiętać o tym, że mamy piątek. No i dziś, jak zwykle o tej porze, doktor Andrzej Kruszewicz będzie tłumaczył nam, właśnie dziś będzie tłumaczył zawiłości ptasiej psychiki. Czy wśród ptaków można odnaleźć coś, co można by określić jako uczucia wyższe? Czy istnieje empatia, współczucie, chęć pomocy? Na pewno istnieje miłość. Jeżeli jest to wyższe uczucie, to u ptaków na pewno istnieje miłość, wierność, oddanie, tak. Natomiast empatia, my ją próbujemy badać u szympansów, nie jest to wcale takie łatwe. A u ptaków no, pewne obserwacje mogłyby sugerować jakieś empatyczne zachowania, ale jest wiele wątpliwości. No bo jeżeli kos, który nie jest ojcem danego pisklaka, nakarmi to piskle, to czy to jest empatia? Czy on to zrobił dlatego, że to piskle było głodne, czy to zrobił to dlatego, że znalazł robaka, a swój lęk stracił i ma niezaspokojony instynkt karmienia pisklęcia i po prostu nakarmił, bo sprawiło mu to przyjemność. Jest bardzo wiele różnych niewiadomych, bardzo wiele znaków zapytania, no bo trudno czasem to zinterpretować. Czy jeżeli podlatuje ptak do karmnika, a drugi odlatuje z tego karmnika, czy to dlatego, żeby dać mu spokojnie zjeść, czy raczej z obawy, że może coś przykrego się wydarzyć? Czy jeżeli karmienie, jeżeli jeden ptak karmi drugiego, to czy to jest empatia, czy może jest to samiec, który po prostu stara się o to, żeby samica była w lepszej kondycji, była od niego uzależniona i zniosła lepsze jajka, albo więcej jajek, jak u wielu ptaków. Czasem się zdarza u rybitw, że samiec nie od pary przylatuje i przynosi rybkę sąsiadce. Czy to jest empatia? Widział, że niedożywiona przyniósł rybkę. Jak się to dokładnie obejrzy, taką rybitwę, to się okazuje, że po takim darze następuje zbliżenie. Więc czy to jest empatia? Czy to jest jakiś handel wymienny? Więc trzeba bardzo wnikliwie obserwować ptaki. Z dużą dozą ostrożności trzeba wyciągać wnioski, dlatego że nie wszystko, co się wydaje takim serdecznym komunikatem, serdecznym przekazem, czy też właśnie uczuciem wyższym, czy empatią, tą empatią jest. Czasem jest interes, ale gdzieś głęboko ukryty. A jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, o co chodzi. A jak to jest u ptaków, które mają bardzo bogate życie rodzinne, jak na przykład gęsi? U gęsi z całą pewnością możemy obserwować walkę, na przykład jeżeli pojawia się drapieżnik, to matka czy ojciec ruszą, ryzykując własne zdrowie czy życie w obronie swojej rodziny. To się oczywiście zdarza, czy taka sieweczka, która udaje ranną i tuż przed lisem ucieka, to odciągając tego drapieżnika od swoich dzieci. Tak, to są zachowania, które też trzeba w jakiś sposób starać się zinterpretować w miarę rozumnie, dlatego że niekoniecznie to musi być empatia. To może być strategia zachowania, która przełożyła się na większe szanse przeżycia danego genotypu. Jest tu pewne ryzyko osobnicze oczywiście, więc tu to by wskazywało na jakiś altruizm, ale często jest to działanie instynktowne, które wynika z tego, że dana linia genetyczna wykazująca takie zachowania miała większe szanse na przetrwanie. Więc empatia czy altruizm powinny być to zachowania świadome. Czyli ja wzruszony potrzebą innego osobnika, coś robię dla tego osobnika. Jeżeli jest to dziecko, no to jest oczywiste zachowanie, prawda, jakieś poświęcenie, ale jeżeli jest to sąsiad, którego nie lubimy, ale jest w potrzebie, to dopiero wtedy zaczyna się empatia. Ale tego typu zjawiska w przyrodzie, zwłaszcza wśród ptaków, są bardzo trudne do obserwacji. Sąsiad. No, sąsiad, ważna rzecz. U ptaków także oczywiście. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, jak zawsze, rozmawiał Dariusz Pieruk. 227 trójek. Jako, że trójka jest rodzaju żeńskiego, to chciałem najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Motywacja trochę naciągana, ale życzenia szczere. Bardzo dziękujemy. Pan pozwoli, że ja w jej imieniu przyjmę i podziękuję. I dzień dobry. Ja w tym Dniu Kobiet chciałem wszystkim paniom, i tym małym, i tym dużym, złożyć serdeczne życzenia rockowo-metalowe i rock'n'rollowe. Piosenki już lecą takie w tym stylu. Ślicznie pozdrawiam z Metalowej Kolbuszowej. Bardzo dziękujemy. Dopytują państwo, czy będzie Slayerek w związku z tym, że mamy piątek i rano. Nie, Slayerek nie. Motorhead. Dziarsko grają. Kto jeszcze używa słowa dziarsko, ale rzeczywiście tak, dziarsko grali. No i dobrze się tydzień kończy, bo rzeczywiście w ciągu tygodnia za moją sprawą słuchacz dostał mandat 200 zł, 5 punktów, ale pani Małgosia przed chwilą właśnie uniknęła mandatu, więc plus i minus, wszystko dobrze, a uniknęła dlatego, że rzeczywiście pan policjant zatrzymał, ale usłyszał, że pani Małgosia słucha trójki, więc rozeszło się. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a star man waiting in the sky.